بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 27 موز شوال مواقع 1439. Tuendelea na darasa zinazofungamana na ibada ya haji na umra. Kiwa jana tulianza fi a'mali baina yadayi al-ihrami wa ba'dahu, amal ambazo atakikana kuzifanya au zapendekezwa zingine kuzifanya kabla ya kuingia katika ibada ya haji au umra, maana kabla ya kuhirimia na baada ya kuhirimia. Kitabu tunachotumia al-umda fi a'mali al-haji wal-umra al-shaykh Farkus hafidhahullah. Jana tulizungumzia mambo yanayopendekezwa kabla ya kuingia katika ibada ya umra, kabla ya kuhirimia na kuhesabika kuwa umeanza kufanya ibada yako ya umra. Tukazungumzia mambo manne mpaka kufikia kuzungumzia atakapofika katika miqat na yale yanayompasa kuyafanya. Na kuna suala muhimu ambalo tuligusia tulipozungumzia miqat, tukasema kuwa ndio mipaka au sehemu ambazo sheria imeamrisha kuanzia hapo ibada ya haji au umra ndiyo inapoanza. Suala na kuwa mtu ikiwa amesafiri akiwa juu ya ndege na ndege yenyewe haisimami isipokuwa Jeddah, fayustahabu lahu an yalbasa al-ihram fi al-manzil au fi al-matari au fi al-ta'ira. Huyu itapendekezwa kwake yeye avae ihram kuanzia nyumbani kwao anapotoka. Na hii yawezekana waweza kuvaa izara kisha juu yake ukavaa kanzu, kisha unapokaribia ile kanzu ukaitoa ukavaa ridaa yako, au ukavaa izara juu ukavaa fulana unapofika karibu na miqat ukatoa ile fulana ukavaa izari yako na ridaa yako. وأن يحرم بعمرة وجوبا قبل أن يتجاوز الميقات المكان المتعلق به. إنغاو أفهمكوا أتحرمية كواجيري عمرة لني واجب يوياك كحرمية كواجيري عمرة قبل يكوبيت ميقات. ميقات مكاني أما يمفنغمانا نهي بمعنى ikiwa amepita kwa mfano miqati ya watu wa Yemen, pale ndio atakapoanza ibada yake ya Lamlam. Ikiwa amepita kwa miqati ya watu wa Madina Dhulhulaifa, hata kama ni kwa juu ya hewa, pale ndio atakapoanza kufanya au kuingia katika ibada yake. Huu ni mfano. So kila unapopita kule kwenye miqati, pale ndio atakapoanza ibada yako. Kwa hivyo kabla ya kupita ile miqat uwe tayari umeingia katika ibada ya haji au umra. Khamisa, jambo la tano ambao leo ndio tutakalolianza kuunganisha na yale manne tuliyotanguliza kuyataja. Wa yustahabu lahu at-tahmid wat-tasbih wat-takbir qabla al-ihlal, yapendekezwa kuleta tahmid alhamdulillah kisha tasbih subhanallah, kisha takbir Allahu akbar, kabla ya kutangaza ibada yako. Thumma yatawajjahu ila alqiblati wa yu'linu niyyatahu qailan, kisha ataelekea qibla na kutangaza kile ambacho tayari ashanuia ndani ya moyo wake kwa kusema labbaik allahumma umrah, labbaik allahumma umrah. Na kwa kutamka maneno haya tayari waisabika umeingia katika ibada ya umra. Kwa hiyo utasema labbaik allahumma umra. Na hapa kuna adilla kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam imethubutu kwake yeye, annahu rakiba hatta stawat bihi ala albaydai hamida Allah wa sabbaha wa kabbara thumma ahalla bihajjin wa umratin. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyofanya, alipopanda juu ya kipando chake kuwa tayari kuhirimia, mwanzo alimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah, akamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhanallah, na akamkabbir kwa kusema Allahu akbar, kisha ndio akatangaza haji yake na umra. Walmuradu bilihlali, na tukisema alihlal kule kuitangaza ile haji au umra, raf'u sauti bima aujabahu ala nafsihi, ni kule kunyanyua sauti kwa kile alichojiwajibishia nafsi yake. Kwa mfano ni umra, fayaqulu labbaik allahumma umra, sababu ndicho alichojiwajibishia nafsi yake kwenda kufanya umra. Wala yushra'u at-talaffuzu bin-niyyati fi shay'in min al-ibadat illa fi hadha al-mawdi', na haijuzu kutamka kile alichokinuia muislamu katika ibada yoyote ile isipokuwa katika sehemu kama hii peke yake. Na hapa hautamki nia, ni kuwa lile jambo ambalo tayari ulilonuia ndani ya moyo wako tangu kule ulikotoka pale ndio walitamka, wala haimaanishi hapa ndio wanuia sasa, sababu tangu utoke nyumbani tayari umenuia kufanya nini, haji au umra. Thumma yulabbi qailan, baada ya kusema labbaik allahumma umra, hapo hapo ataanza kuleta talbia kwa kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Na hii talbia wengi wetu twaisikia na twaijua twaifahamu, alhamdulillah. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، في كتك تلبية متوم صلى الله عليه وسلم عليك وكسيما لبيك إله الحق، نهيم ثبوتك توكم توم صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. والأفضل التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، نبور زيد كشكمان نهي تلبية أليكوك إلي تمتوم صلى الله عليه وسلم. وإن زاد عليها لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، في نجائز أجائز لإقراره صلى الله عليه وسلم عليها. وكو مصحابه لكو كيتمك نمتوم صلى الله عليه وسلم أككيري ولها كو كتاز. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، هي تلبية الكو كيزليش ابن عمر رضي الله عنهما نمتوم صلى الله عليه وسلم akakiri hili jambo, akakiri hili jambo. Lakini ifahamike kuwa aljawaz, ikiwa imejuzishwa kusema hivyo, basi bora zaidi ni mtu ashikamane na kile ambacho zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikileta. Na leo iliyozoeleka zaidi ni ile tuliyotaja mwanzo. Sadisa, ويستحب له أن يرفع بها صوته ويسمع بها من حوله. Pendekezwa anaileta talbia anyanyue sauti yake na kuwasikilizisha wale waliokuwa karibu yake, kwa maana atapaza sauti yake na talbia, wala hatonongona katika talbia yake, bali atanyanyua sauti yake. لما في رفع الصوت بالتلبية من إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد. سمندان يهي تلبية كنا كذيرش شعيره أو عباده تكف، كذلك كتنغاز توحيد لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. ثم صلى الله عليه وسلم بور وحج العج، العج رفع الصوت بالتلبية بورا وحجني لأنبو أنت وتنينيو وصوتياك أنا قلت تلبية. والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي، كلكم وقيك قدام يا ولي ونعم ونوچنجوا نوالي محجاج. إني كتك بورا وحج وصوتي ذا تلبية زيجو نوات وچنج كتك إلسيكو يكو چنج. Na hapa ndio utaona jambo hili ambalo ndio sunna, wengi wetu tufanye uzito na uvivu katika kulileta. Na subhanallah, shetani ana kazi kubwa sana katika kuwafanya watu wavunjike moyo katika kufanya jambo la sunna. Lakini jambo la bid'a, subhanallah, jambo la bid'a huwa mtu mchangamfu sana. Ndio wakati mwingine mtu auliza mbona wale mubtadi'a wanabidii sana katika ile jambo lao katika bid'a. So shetani hana haja nao, shetani hana haja ya kumzuia mtu wa bid'a asifanye uzushi wake, iwataka endelee na uzushi wake. Lakini wewe mtu wa sunna una jihadi kubwa ya kupigana nafsi yako katika kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ufanye bidii katika kuitekeleza hii sunna. Nasema watu wengi utawaona hawanyanyui sauti zao katika kuileta hii talbia na kuitangaza tauhid. Yatakikana watu waamshwe, waelezewe umuhimu wa kunyanyua sauti zao katika kuleta talbia. Ndio sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha, bali yule anayenyanyua sauti yake haji yake ni bora kuliko yule ambaye hata nyanyua sauti yake, kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa tuona kuwa yapendekezwa kunyanyua sauti na kuwasikilizisha walioko pale. Wasunnatu fi raf'i sauti khususuha birrijal, sunna katika kunyanyua sauti ni haswa kwa wanaume pasi na wanawake. Amma almar'atu fala tarfa'u sautaha bitalbiyati au bidhikri bihadrati rijali alajanib. Ama mwanamke hata nyanyua sauti yake kwa talbia wala kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ikiwa kuna wanaume ajani pale karibu na yeye. Irhamukallah. Lianna al-asla fi haqqi al-mar'ati at-tasattur. Asl kwa mwanamke ni kujistiri. Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala yaqul wa ajma'a ahlu al-'ilm anna as-sunnata fi al-mar'ati أن لا ترفع صوتها. وإجماع يا ونوفيوني كوني سنة كمنامك أسنينيوة صوتياك. وإنما عليها أن تسمع نفسها. كيف أتجسكريزيش نفسياك فكياك بمعنى إلي تلبية تيليتا أجسكريزيش نفسياك. فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك. Kwa hivyo mwanamke atoka katika jumla ya dhahiri ya hii hadithi inayohimiza kunyanyua sauti katika kuleta talbia. Wabaki alhadith fi rijal, hadithi hii itakuwa imewahusu wanaume peke yao. Nafikiri liko wazi. Kwa hiyo watu wanyanyua sauti zao wanapoleta talbia. au utaona watu katika bid'a wamechangamka, lakini katika sunna wamepatwa na uvivu katika kutekeleza sunna. Tizama wewe, utamkuta mtu saumu za sunna afungi, lakini ikaja saumu fulani ambayo ameifunganisha ikawa ni uzushi sasa kuifunga saumu kama ile. Kama kwa mfano afunga yaum khas kuwa hii ni siku ya Mi'raj, kwa hivyo twafunga tarehe 27 ya Rajab, twafunga kwa sababu leo ndio ilitokea Mi'raj. Na ni uongo, Mi'raj haikutokea tarehe hiyo. Lakini utamwona yule ambaye mwaka mzima akufunga labda Jumatatu, Alhamisi, labda siku za mpita Arafa, na afungi zote, lakini siku hiyo atajikakamua kisawasawa na ataweza kufunga. Haya mambo yafanyika. Ukamwona mtu ameshika kigoma akatikwa na jasho kulikweli kwenye zefe paka paka paka paka, wewe huko yuenda, lakini huyo huyo akifika kwenye talbia aona haya kuleta talbia. Haya ni mambo ambayo yapo, wallahu almusta'an, yameenea sana katika mshtamaa wetu, kuwa watu wamechangamka sana katika uzushi na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu waona haya kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sabian, wa yustahabbu liman khafa an yamna'ahu 'anil bayti 'a'iqun yahulu duna itmami nusukihi min maradin aw mani'in akhar an yashtarita 'ala Allah. Na hapa kuna swala ambalo nafikiri wengi wetu pengine labda ndio mara ya kwanza kulisikia, linalojulikana kama al-ishtirat, kuweka sharti. Yapendekezwa kwa yule aliye na hofu kuwa kuna kizuizi kitamzuia kutokamana na kufika sehemu kama ile, kufanya ibada yake na kutimiza ibada yake ya haji au ya umra, imma kwa maradhi, ni mgonjwa, aona kuwa pengine naweza kwenda lakini katikati naweza kushindwa kwa ile maradhi ndiyo kuwa nayo, au kizuizi chochote kile kingine. Hapa utaweka sharti, yapendekezwa kuweka sharti, baada ihlalihi bil umrati au al haji an yaqul, baada ya kutangaza umra yake au haji yake atasema, Allahumma mahilli haithu habastani, yani pale nitakapohalalika ni pale ambapo utanizuia siwezi tena kuendelea. Na hii ina faida ndani yake kama tutakavyohitaji. Walaysa hadha ash-shartu 'amman liman la yakhafu min 'a'iqin yamna'u min ada'i nusukihi. Na hii ishtirat sio kila mtu tu, yani kuwa yeye isema labbaik allahumma umra allahumma mahilli haythu habastani, wala sio dhikr ambao Mtume sallam pengine amefundisha kila unapotaka kufanya umra mahaji ifai, la, itabakia katika dharura yake. Ikiwa kwa mfano mtu ni mgonjwa na achelea kwa maradhi yaweza kuzidi akashindwa kufanya ibada yake, ataweka hili sharti. Ili sharti kama hili anapoliweka pale anapoishia, basi itakuwa ndio mwisho wa ibada yake. Pale atakapoishia ndio itakuwa ni mwisho wa ibada yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha kila haji au mu'tamir awe akisema hii kauli ya ishtirat, na Mtume sallam ndiye alisema khudhu anni manasikakum, walam ya'mur bil ishtirat amran 'amman shamilan lil khaif wa ghayri khaif, wala hakuamrisha amri yenye kuenea wenye kuogopa na wasioogopa, la, wa innama amara ashab ad-darura, amara ashab ad-darura, amewaamrisha wale ambao wana dharura peke yao kuisema hii dhikr au kusema maneno haya wakati wanapotaka kuingia katika ile ibada. Nini faida ya al-ishtirat? Al-ishtirat faida yake, anna man hubisa min itmami al-hajj wa al-umra yatahallalu min nusukihi wala qadaa alayhi wala fidyata in kana mimman qad adda faridata al-islam. Faida yake ni kuwa mtu anapozuidiwa kutokamana na kuitimiza haji yake au umra atahalalika kutokamana na ibada yake, wala hata ilipa ile ibada. kadhalika hata chinja. Maana ingelikuwa amezuidiwa bila ya kuweka ishtirat, itamlazimu achinje, na pia itamlazimu ailipe ile haji au umra ikiwa ni ya kwanza. Ikiwa ni ya kwanza itamlazimu ailipe, lakini ikiwa si ya kwanza haimlazimu kufanya nini? Kuilipa haji kama ile au umra. Fa in lam yakun qad addaha fa innahu yu'idu al-hajj min jadid fi al-aam al-muqbil. Ikiwa hajatekeleza ile haji, basi atarejea mwaka ujao atatekeleza haji yake. Kwa hivyo ishtirati yasaidia kuwa hauna juu yako wewe kuilipa ile haji ambayo umeshindwa kuifanya, kwa sababu umeweka sharti kwa mwisho wangu ni pale nitakaposimama. Kadhalika hauna kuchinja. Lau kama usingeliweka sharti, ingekubidi fanya nini? Ingekubidi uchinje. Tuelewana nafikiria. Na hii ni kwa wale ambao wana dharura. Thamina. ويكثر المحرم من التلبية عند تنقلاته وعموم أحواله في السفر سواء على شرفا أو هبط واديا. أكثريش من كفانيا حج أو عمرة ويمحرم كليت تلبية وكاتي أنا بكويندا نكويلكي مكة كلا أنا ببان لما أو كشوكا كتك بوندي awe aregelea kuleta ile talbia, kwa sababu ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mtume sallama katika kuhimiza ile jambo asema, ma min muslimin yulabbi, hakuna muislamu yoyote anayeleta talbia, illa labba man an yaminihi au man an shimalihi min hajarin au shajarin au madarin حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza faida na fadhila kubwa iliyoko katika talbia, asema hakuna muislamu yoyote anayeleta talbia isipokuwa vilivyomo katika upande wake wa kulia na kushoto, katika mawe, miti, hata midongo ile yote yaleta talbia pamoja na yeye, mpaka iishe ardhi upande wake wa kulia na iishe ardhi upande wake wa kushoto, na ajiri yote aandikiwa yeye. Na hii ni kuonyesha ukunjufu wa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni fadhila kubwa mtu asiiwache. Tasian, wayastamirru mulabbiyan min waqti al-ihram ila an yablugha al-haram al-makki, ataendelea kuleta talbia kuanzia pale mwanzo alipoharimia mpaka afike haram Makka. Wala yaqta'u at-talbiyata illa 'inda ru'yati buyuti Makka, na wala hataikata talbia mpaka atakapoona majumba ya Makka, atakapokuwa iwayaona majumba ya Makka. Haya hapa bi maana amefika wapi? Amefika Makka. Unapofika pale Makka ndio talbia fanya nini? Ya katika kwa ajili ya kujiandaa kufanya ibada ya umra. Afikiri liko wazi. Li hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma, idha dakhala adna al-haram amsaka 'an at-talbiya. Ibn Umar alikuwa akiingia haram kujizuia kutokamana na talbia, wa yukhbiru dhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaf'aluhu, kisha kieleza kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Jambo la kumi ambalo tutaligusia hapa, faidha wasala almasjid alharam yadkhuluhu mutawaddian, anapofika msikiti wa Makka. Na hapa tuzungumza au tuzungumzia ibada. Bila shaka akifika mwanzo atashukia hoteli, ataweka mizigo yake, ataoga, yajuzu kuoga hata ukiwa katika haram, pengine ajipumzishe, kisha baadaye ndio. Lakini sasa tuzungumzia ibada. Ndiyo maana tunasema kuwa anapofika msikiti wa Makka ataingia al-Masjid al-Haram akiwa ametawadha. Msikiti ule ukiingia wakati wa umra, ingia ukiwa umetawadha. Fi hadithi Aisha radhiyallahu anha anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu tawadda'a thumma taf. Jambo la kwanza aliloanza nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Makka, alitawadha kisha akafanya nini? Akatufu. Kwa sababu baada ya tawafu kuna rak'a mbili. Sasa ikiwa umeingia pale bila wudhu, kuna kazi kubwa ya kurudi huko. Na pia tawafu yenyewe kwa kauli katika akwali za wanaovioni kuwa ukitufu ni uwe na nini? Na tahara. Ndio asl, uwe na tahara. Tayyib. Ukiwa hauna tahara, itakuwa kuna kazi kubwa katika kutufu. Huwezi kuswali rak'a mbili baada ya kutufu za sunna, na kutoka pale ndani mpaka ufike pale pa kutawadha, kuna kazi kubwa babangu. Ni mbali, mbali na umbali, kuna zahma. Waweza kutoka ukirudi hivi uambiwa msikiti umejaa. Kwa hivyo baki huko nje tena usubiri. Kwa nini ujitie kwenye dhiki kama hizi? Wewe utawadha kisha ndio uingie katika Masjid al-Haram ili utekeleze ibada yako ya umra kwa utulivu kabisa bila matatizo yoyote. Na mara nyingi kuna watu wa ajabu sana. Sijui, lakini mimi nimeona watu wa ajabu ajabu. Watu waweza kusoma hivi, wasoma sahihi. Na wale mu'tamirina na mahujaji wakasoma, wakasomeshwa, wakasikia vizuri na wakaelezwa kila kitu kiko wazi, kiko wazi. Una swali, hakuna swali. Mtu yuko juu ya ndege, imefika wakati yatangazwa sasa tukaribia miqati. Mwana jamaa mpiga mkanzo wake akamwambia, "Ah, wajua mimi nasawi haramu yangu." Ah. Sasa wewe wakati wote watu wakizungumza huko nyuma huko, kuna watu wana uzembe namna hii. Kwa watu wachunge sana uzembe wa namna hii. Mtu ihram yake amebeba ameitia kwenye begi lililo kuingia chini kule kwenye ndege, badala ya kuibeba katika begi. Ingawa binadamu yaweza kutokea kusahau, lakini kuna ule uzembe wa kupita kiasi. Sababu wewe unataka kufanya ibada tukufu kama hii, kuwa makini sana katika kufanya ibada yako. Utaambiwa chinja chinja, wewe utashindwa. Kuchinja bei gani? Muambie bei yake. Kuchinja ukishtuka vizuri hivi utakunwa maji ya Zamzam mpaka uregewe. Una kitu hata chakula. Kwa hiyo mtu angalie vizuri na awe makini sana katika kwenda kuifanya ibada kama hii. Atawadhe ndio aingie katika msikiti wa Haram. Ama ukutawadha ni mbali uko utokako. Na kurudi tena sio guarantee. Anaweza kwenda kule, watembea hapa na bridge ya, watembea tu hapa na kongoya sokoni kule, kisha ukifika kule wakati wa kurudi tena haswa katika mausimu ya haji, mara nyingi sana huwa kuna nini? Kuna zahma, manake watu wengi sana huja katika nchi mbalimbali wakati ule. Ukirudi waambiwa msikiti unja, ubaki nje pale. Ikiwa ni wenzako umewatia dhiki, ikiwa uko peke yako umejitia dhiki. Kwa hivyo watu wachunge hili swala. Waweza kuona ni jambo dogo kutawadha, lakini tawadha ndio uingie katika msikiti. Tayeb. Wa yustahabu lahu dukhulu almasjid min babi bani Shayba. Yapendekezwa kuingia katika mlango wa bani Shayba. Tutataja dalili hapa. Ingawa si lazima. Ni jambo la pendekezo. Kwa ikiwa haukuweza ingia na mlango wote, Bab Malik Fahad, Bab Malik Abdullah, Bab Malik, almuhimu ingie katika msikiti ule kwa njia ambayo itakuwa ni sahali kwako, kwa njia ambayo ni sahali kwako. Ingawa babu bani Shayba mpaka leo uko huo mlango, kienda utauona. Mtume wa sallam aliingia kupitia mlango ule. Wa yuqaddimu rijlahu al-yumna wa yaqulu al-ad'iyata al-ma'thura. Na pia akiingia atatanguliza mguu wake wa kulia na kuleta zile ad'iya zilizothubutu za kuingia msikitini. Msikiti wote hata huu wetu hapa, ile ile dua unaoingia huu msikiti wetu ndio hiyo yasoma unapoingia al-Masjid al-Haram. Minha, miongoni mwa hizo ad'iya, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma iftah li abwaab rahmatika, au a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Hii pia ni dua ya kuingia msikitini, waweza kusoma na kutanguliza mguu wako wa kulia. ويستحضر حال دخوله عظمة الله تعالى ونعمه عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام نانا بوينجية كتك نمبايلة أوي أتاويكا رانيا مويواكي نقوليت استحضار يهدي جامبكوا وتكوفوا الله سبحانه وتعالى ننعم كوبوا أمبايو الله سبحانه وتعالى أممبا وكمفانيا سهالي يكفيك كتك نمبكا ميل والله wako watu wengi sana wanaotamani kufika mahali kama pale lakini hawajajaliwa kufika. Lau kama tutasema wangapi wataka kwenda kule wende, basi hapata tosha pale mahali. Pale mahali hapata tosha. Wengi watamani kwenda. Wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia umefika pale, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kubwa kama yamekupa. Kullu dhalika fi khushu'in wa khudu'in wa ta'dhim. Uwe na khushu' katika ule msikiti na kuyaadhimisha nyumba ile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayarfa'u yadayhi 'inda ru'yati al-Ka'bati in sha'a. Naweza kunyanyua mikono yake akiona al-Ka'ba ikiwa atataka. Lithubutihi 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sahaba Ibn Abbas alikuwa akinyanyua mikono yake anapoiona al-Ka'ba. Wayad'u bima tayassara lahu. Za kuomba adhiya. Ndio sehemu za kuombewa dua hapa. Siku tafutaji kaburi ukaanza kuomba dua, itia kubaliwa dua pale sargoi, yani uende kwenye kaburi pale sargoi ati ndio wasema hapa ndio kukubaliwa dua. Wewe kuna sehemu za kubaliwa dua haraka zaidi huko haram za Makka, ama kufanya uzushi kama una sallallahu alaihi wasallam. Hakuna dua itakubaliwa ya uzushi. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, Allah atakurejeshia mwenyewe. وإن قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فثابت عن عمر رضي الله عنه. أكسيما ذكري بي يجوز إيه سيلة بعد صلاة هيني تفوتي بعد صلاة سيما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن هي أكيون الكعبة عمر خطاب لك وكسيما اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. Na hii pia kuna baadhi ya watu utawasikia wakisema baada ya swala, lakini hii si ya swala. Ya swala ni ile ambayo tulotangulia kuitaja. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Usiingie msikitini ukasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Utakuwa wafanya vituko. Wewe ingia msikitini Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Si sawa. Ama waingia hammam kule Allah ya'izzukum, waingia msalani wasema Allahumma aftah li abwaba rahmatika, humu si pali pake pale ile dua. Tuelewana? Kwa hivyo usichukue dua ya au dhikri ya mali pengine ukaiweka mali pengine, weka pale pale kila kitu mahali pake. Baada ya swala ni hii na hii, ukiona ni al-Kaaba. Wa idha kharaja min al-masjid falyaqul, na wakati wataka kutoka katika al-Masjid al-Haram na msikiti wote mwingine, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kwa hivyo haya ndiyo matendo ya kabla ya kuhirimia na baada ya kuhirimia. Tumefika Masjid al-Haram, tushaingia ndani. Fi a'mali tawafi al-umra au tawafu al-qudum, hayo tutakuja kuyazungumza biidhnillahi ta'ala katika kikao kinachofuata. Na biidhnillahi ta'ala nafikiri siku ya Jumamosi inshaallah ta'ala tutasoma hii darasa baada ya dhuhuri inshaallah, siku ya Jumamosi baada ya dhuhur. Kwa sasa nafikiri na ile darasa ya dhuhur tutaisoma baada ya asr, sababu wakati umekaribia sana wa haji na watu wengi wataka kufahamu ibada ya haji. Kwa hivyo inshaallah ta'ala tutaongeza zile durus za kuzungumzia ibada hii ya haji, ili Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa tatuwezesha tumalize kabla ya kujiliwa na ibada ya haji insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.